A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca, minęła 17. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Dobiegła końca trzydniowa konwencja programowa PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Za chwilę podsumowanie naszego reportera. Politycy PO odwiedzają kolejne miasta w ramach akcji Porozmawiajmy. Kolejny kraj odmawia pomocy migrantom przebywającym na niemieckim statku. Bez wiarygodności nie ma demokracji, mówił w Katowicach Jarosław Kaczyński, lider partii rządzącej, podsumował trzydniową konwencję programową PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Według Jarosława Kaczyńskiego w polityce kluczowa jest wiarygodność, a partie polityczne powinny dotrzymywać obietnic wyborczych. Jeżeli formacje polityczne, które biorą udział w wyborach, wprowadzają społeczeństwo w błąd, zapowiadają coś, czego nie zrobią, to wtedy cały mechanizm demokratyczny jest po prostu jedną wielką manipulacją. W ocenie prezesa PiS jego formacja jest demokratyczna, bo realizuje swój program. Stwierdził, że spotkania takie jak konwencja w Katowicach, na której odbyło się kilkadziesiąt różnorodnych debat, są najlepszą formą prowadzenia polityki. Będziemy, szanowni państwo, szli tą drogą. Będziemy prowadzili politykę merytoryczną, przemyślaną, opartą o wiedzę. Na podstawie wniosków wypracowanych w czasie trzydniowej konwencji w Katowicach Zjednoczona Prawica ma przedstawić ostateczny program wyborczy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Do wyborów szykuje się także opozycja. W ramach akcji Porozmawiajmy politycy Platformy Obywatelskiej odwiedzili m.in. Kraków. Senator PO Bogdan Klich mówił, tu cytat: od kilku dni w całej Polsce w różnych miejscach, na placach targowych, na bazarach, na ulicach, na placach dużych, małych miejscowości rozmawiamy z ludźmi, z Polakami po to, aby nasz program, który będzie przedstawiany w lipcu, był dobrze skonsultowany. Senator zapowiedział, że program ten zostanie omówiony w nadchodzącym tygodniu, a w piątek i sobotę odbędzie się duże forum Platformy Obywatelskiej. 50 paneli, zaproszonych kilkaset osób, kilka różnych tematów, ale główne, które będziemy omawiać, to zdrowie, środowisko, szkoła i praworządność, poinformował Bogdan Klich. Anna Rytmaniak była fenomenem i niepowtarzalną osobą. Tak zmarłą dziś rano wieloletnią dziennikarkę Polskiego Radia wspomina redaktor Andrzej Matul, jej dobry znajomy z anteny. Andrzej Matul podkreśla, że choć Anna Rytmaniak pracę zaczęła od redakcji muzyki i aktualności, to najwięcej lat spędziła w redakcji kulturalnej. Przez wiele lat prowadziła audycję Portret słowem malowany, gdzie prezentowała sylwetki wybitnych aktorów i ludzi teatru. Sposób, w jaki ona rozmawiała z ludźmi sztuki, a przede wszystkim z ludźmi teatru, był na tyle otwarty, ciepły, niepowtarzalny i głęboki, że nie znalazł się nikt spośród ludzi teatru, kto by Ani Rytmaniak odmówił. Zawsze się mówiło, jak Ania Rytmaniak to jest taka firma, której nigdy się nie odmawia. I te jej audycje miały takie rodzinne ciepło, takie domowe ciepło. Ona zresztą bardzo często robiła te audycje w domach tych swoich interlokutorów, robiła to także u siebie, zapraszała ich do siebie, do własnego mieszkania. Annę Rytmaniak uhonorowano wieloma nagrodami i odznaczeniami branżowymi oraz państwowymi. W 2011 roku otrzymała od prezydenta Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2013 honorowy Wielki Splendor dla wybitnych twórców teatru radiowego. W przyszłości została też m.in. nagrodzona Złotym Mikrofonem Polskiego Radia. Na koniec jeszcze doniesienia z zagranicy. Jak podają włoskie media, władze Malty wydały niemieckiemu statkowi Alan Kurdi z 65 migrantami na pokładzie zakaz wpływania na swoje wody. Wczoraj to samo uczynili Włosi. Statek niemieckiej organizacji CI w piątek przyjął 65 migrantów z pontonu w libijskiej strefie ratunkowej. Włoski minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini poinformował, że statek powinien wysadzić migrantów w Libii lub w Tunezji albo popłynąć do Niemiec, bo nie zostanie przyjęty w żadnym włoskim porcie. Wczoraj włoska łódź patrolowa dostarczyła na statek zakaz wpływania na włoskie wody na piśmie. Kapitan po kilku godzinach ogłosił, że mimo zakazu płynie na włoską wyspę Lampedusa. Potem zmienił zdanie i popłynął w kierunku Malty. Dziś władze maltańskie wydały statkowi zakaz wpływania na swoje wody. Poinformowały, że w morze wysłane zostały jednostki maltańskiej marynarki wojennej, by w razie potrzeby wyegzekwować zakaz siłą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Side kick there from Błachowicz. Spin. Wow, to był spektakularny nokaut. Polak posłał na deski Amerykanina. Z Anglikiem Danielem Gijem porozmawiamy o ciekawych zapiskach w kontraktach piłkarskich. Real Betis to lokalny rywal Sevilli. Sevilla gra na czerwono, dlatego w kontrakcie miał zapisane, że nie może grać w czerwonych korkach. Będą też u nas goście. O żużlu i Grand Prix porozmawiamy z Darią Kabałą-Malasz, a do tego m.in. z Tomaszem Kłosem porozmawiamy o Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej, a o Tour de France opowie, oczywiście żonglując słowem, Marek Brzeziński. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek to nasz telefon, a już teraz najważniejsze informacje dnia z kraju, ze świata. Na początek bardzo ważna informacja minionej nocy. Już tutaj w zajawkach o tym wspominaliśmy. Jan Błachowicz znokautował Luka Rockholda w drugiej rundzie na gali UFC w Las Vegas. Polak sprawił dużą niespodziankę, pokonując byłego mistrza świata wagi średniej. Dla Błachowicza to olbrzymi krok w kierunku upragnionej walki o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej. Emil Sajfudinow wygrał wczoraj Grand Prix w Halstawiki i awansował na pozycję lidera klasyfikacji generalnej żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. Tyle samo punktów, co Rosjanin, mają też Patryk Dudek i Leon Madsen. To Duńczyk oczywiście. Drugie miejsce w Szwecji zajął Słowak Martin Waculik, a trzecie właśnie Maciej Janowski. Zawodnicy Jumbo-Visma wygrali drugi etap kolarskiego wyścigu dookoła Francji. Zakończyła się drużynowa jazda na czas. Drugie miejsce zajęła ekipa Ineos, w której jeździ Michał Kwiatkowski. Liderem Tour de France jest Holender Mike Toons. Reprezentantki Stanów Zjednoczonych wygrały tegoroczną siatkarską Ligę Narodów. W finale przegrywały ze Brazylijkami 0-2, ale wygrały 3-2. Trzecie miejsce wywalczyły Chinki, które pokonały Turczynki 3-1. Przypomnijmy, że Polki turniej finałowy zakończyły na fazie grupowej. Świetnie idzie natomiast naszym siatkarzom, którzy grają na Uniwersjadzie w Neapolu. Biało-czerwoni do tej pory nie stracili seta. Dziś pokonali Iran 3-0 i awansowali do ćwierćfinału. Jeszcze jedna siatkarska informacja. Oleg Stojanowski i Wiaczesław Krasilnikow zostali mistrzami w siatkówce plażowej. Rosjanie w finale pokonali Niemców Juliusa Toll i Klemensa Wiklera 2-1. Wróćmy jeszcze do sportów walki. Łukasz Różański wygrał czwartej rundzie z Izul Gonochem w walce w kategorii ciężkiej, która odbyła się wczoraj na gali w Rzeszowie. Zakończył się trzeci etap kobiecej odsłony Giro d'Italia, czyli Giro Rosa. Wygrała Holenderka Marianne Vos z teamu CCC. Liderką klasyfikacji generalnej pozostała nasza Katarzyna Niewiadoma. Hiszpan Marc Marquez wygrał w Niemczech 9. rundę motocyklowych Mistrzostw Świata. Dla Marqueza to 5. zwycięstwo w tym sezonie. I na koniec bardzo smutna informacja. W wieku 85 lat zmarł złoty medalista indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu z 1959 roku, czyli Stefan Kwoczała. Był ikoną częstochowskiego żużla. W 1960 roku dotarł do finału indywidualnych Mistrzostw Świata. Na Wembley zdobyło 8 punktów, co dało mu 7 miejsce, najlepsze spośród Polaków. Jeszcze raz przypominamy, 22 i 7 trójek, proszę się z nami kontaktować. Grają Amerykanki w finale i Holenderki. Jaki wynik, Janek? 0-0, jest 13 minuta. Już za chwilę wracamy. Formuła 1 w ten weekend nie jeździ, więc jest czas na to, żeby szlifować formę. Robi to Robert Kubica, który, jak wiadomo, uwielbia jazdę na rowerze, więc wziął udział w wyścigu maratońskim, kolarskim w Dolomitach. Polak dzisiaj rano przejechał 106 km, zdobył 31 miejsce, a do rywalizacji na tym dystansie przystąpiło 200 kolarzy, czyli całkiem dobrze. Kto wie, może kiedyś wystartuje w jakimś turze. Tak, tylko dodajmy, że to jest maraton w Dolomitach, ale ten dystans był dużo dłuższy niż taki maraton tak biegowy. 106 km. Tak. Z tego, co widzę. Bo nie tak, nie dobrze tak, widzisz. Nie tak, że wiem. Patrzymy jeszcze na co się dzieje we Francji. Trwa finał Mistrzostw Świata. Piłkarki ze Stanów Zjednoczonych grają z Holenderkami. Na razie jest 0-0. A teraz przenieśmy się może do Londynu, ponieważ trwa legendarny wielkoszlemowy turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Za nami pierwszy tydzień rywalizacji i tradycyjna przerwa w rozgrywkach. Dotychczasowe wydarzenia, głównie z polskiej perspektywy, podsumował Krzysztof Łoniewski. Ta historia powtarza się co roku. Od czasu, gdy Agnieszka Radwańska odwiesiła rakietę na kołku, naszym tenisistom w grach singlowych w Wielkim Szlemie kibicujemy tylko w pierwszym tygodniu. Niestety już po pierwszym spotkaniu manatki musiała pakować Iga Świątek. Przegrała z niżej notowaną Wiktorią Golubić. No generalnie nie jestem jakby zadowolona z mojego występu i trochę mi smutno, bo właściwie przez cały tydzień bardzo ostro trenowaliśmy i przygotowywaliśmy się tutaj na kortach, a wyszłam i jakby w ogóle nie udało mi się zrealizować tego, o czym mówiliśmy i kompletnie nie czułam dystansu do piłki. Zagrałam chyba najwięcej ram w moim życiu na meczu. Nie wiem, po prostu nie był mój dzień. Swojego dnia w pierwszej rundzie nie miał też Kamil Majszak. Co prawda przyszło mu mierzyć się z doświadczonym Fernando Verdasco, ale gładka porażka mocno go rozczarowała. Liczyłem na więcej po tym spotkaniu, zwłaszcza, że wszystkie 7 meczów poprzednich, które rozegrałem na trawie, były naprawdę wysokim poziomie. Choćby pokonałem Weseliego, który tam Zwerewa pokonał. No niestety bardzo nie radziłem sobie na returnie, nie mogłem w ogóle odczytać, gdzie serwuję, nie mogłem w ogóle dać sobie szansy na returnie, żeby gdzieś mu jakoś zagrozić. Lepiej wypadła Magdalinet. Najpierw wygrała z rosyjską kwalifikantką Anną Kalińskają, a potem niespodziewanie wyrzuciła z turnieju wschodzącą gwiazdę z oceanu, nastoletnią jeszcze Amandę Anisimową, która kilka tygodni temu była o krok od finału Rolanda Garrosa. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Magda na co dzień mieszka i trenuje w Chinach. Jest to najlepsze miejsce do trenowania, najbardziej mi pasuje pod względem takim i logistycznym, ale też takiego spokoju, że mogę po prostu skupić się na treningu, na niczym więcej. Jestem dość daleko faktycznie od rodziny, od Europy, ale z drugiej strony mogę po prostu skupić się tylko i wyłącznie na pracy, nic więcej mnie nie rozprasza. W trzeciej rundzie nasza tenisistka nie miała już szans z Petrą Kwitową, ale pamiętajmy, że Czeszka wygrywała Wimbledon i to dwukrotnie. Było bardzo trudno. Petra serwowała i returnowała bardzo dobrze. Stwarzała mi bardzo duży pressing na zwłaszcza mój drugi serwis, więc wiedziałam, że gdzieś tam naprawdę muszę trafiać pierwszym serwisem, ale oczywiście też nie mogłam go zwolnić, bo ona również bardzo, bardzo mocno na niego wchodziła. No i tutaj na trawie ciężko mi było się wybraniać, bo nie mogłam gdzieś tam grać wyższych top spinów, ani nie mogłam gdzieś przejść do defensywy, bo ona po prostu grała bardzo agresywnie i nie miałam tutaj czasu, żeby gdzieś tam się wybronić. Mimo tej porażki Linet wróci do Chin z podniesioną głową. Hubert Hurkacz również wyjeżdża z Londynu z tarczą, wzbudzając zainteresowanie światowych mediów. Najpierw po tym, jak odprawił w drugiej rundzie solidnego Leonardo Mayera, a przede wszystkim po meczu trzeciej rundy z Nowakiem Dziokowiciem. Hubert zmusił lidera rankingu ATP do najwyższego wysiłku. Doprecyzujmy, że w dwóch pierwszych setach oba kończyły się tiebreakami. Jednego wygrał Serb, drugiego Polak i po nim Nole wrzucił piąty bieg, a Hubert opadł z sił i skończyło się na 3-1 dla faworyta. Cieszę się, że zagrałem lepiej niż ostatnio. Poprawiłem parę elementów. Lepiej byliśmy przygotowani z Craigiem na to spotkanie. Fenomenalna była atmosfera. Kibice byli niesamowici, także świetnie się grało w takich warunkach. Trochę zabrakło jeszcze, ale myślę, że idzie coraz lepiej. Końcówka na drugie seta była niesamowita i fantastycznie się gra w takiej atmosferze po prostu. Cieszę się, że podniosłem swój poziom. Myślę, że to był zupełnie inny mecz niż w Paryżu, także zadowolony jestem z tego, że trochę lepiej zaczynam grać. Jest jeszcze wiele rzeczy, które mogę poprawić i cóż, i nad tym będziemy pracowali. Tyle, jak zwykle skromny Hurkacz, który rzeczywiście wypadł o niebo lepiej niż w Paryżu, gdzie przegrał z Dziokowiczem w trzech setach. Teraz trzymamy już tylko kciuki za Łukasza Kubota w deblu. W turniejach singlowych niespodziankami sypnęło w rywalizacji pań. Nie grają już broniąca tytułu Angelika Kerber i rozstawiona z dwójką Naomi Osaka. No i teraz pytanie, czy to udany turniej w wykonaniu naszych, no bo jednak chciałoby się, żeby trochę dłużej grali. Wiadomo, Nowak Dziokowicz, natomiast w innych przypadkach, no może można było wycisnąć nieco więcej. Co państwo o tym sądzą? Czy to był udany w naszym wykonaniu naszych tenisistów udział na Wimbledonie. Tak, też jestem ciekaw, bo zewsząd słychać głosy, że Hurkacz momentami grał jak Boris Becker. Te jego rzuty w piłkę to były rzeczywiście bardzo imponujące, ale jeszcze mamy Polaka w Wimbledonie. Przypomnijmy, że jutro zagra Łukasz Kubot, zagrał ćwierćfinał turnieju deblowego. Będziemy trzymać kciuki. Początek meczu tak w okolicach 14. A już niedługo porozmawiamy o siatkówce. chciałem pogratulować rekordu Polski w skoku o tyczce 6.01 i chciałbym życzyć któremuś z polskich tyczkarzy, żeby zbliżyli się do wyniku Sergeja Bubki sprzed kilkunastu czy parunastu lat. My też bardzo gratulujemy. Z Piotrem Nickiem postaramy się połączyć w drugiej godzinie naszej audycji. Jest obiecane, obecnie przebywa w Białymstoku, gdzie ciągle skacze, bo rzeczywiście ten rekord Bubki 6.14 to jest 31 lipca 1994 roku, to rekord. No to zaraz będzie rocznica, tak? No właśnie, więc jest też rekord Renault Lawineniego 6.16, to w hali, więc Piotr Lisek już jest w czubie tych tabeli i spisuje się coraz lepiej. Skacze wysoko, skaczą wysoko też przy siatce nasi siatkarze. Teraz w takim razie o dyscyplinie, która przynosi nam naprawdę ostatnie mnóstwo radości i tak ma być i tak niech pozostanie. Siatkówka. W Nanking w Chinach zakończył się finałowy turniej Ligi Narodów. Wygrały Amerykanki, które w finale pokonały Brazylijki 3-2. Polki nie awansowały do półfinałów i wczoraj wróciły do kraju, a Tomasz Gorazdowski podsumowuje ich występ i spojrzy też przy okazji na przygotowania Mistrzów Świata. Siatkarki pojechały do Chin na finałowy turniej, choć przed początkiem rozgrywek Ligi Narodów mało kto stawiał na to, że tak się właśnie zdarzy. A jednak, na miejscu w Nankin Polki zagrały dwa mecze, dwa przegrały, ale grały z najlepszymi zespołami na świecie. Z Amerykankami i Brazylijkami, z którymi przegrały po tiebreaku, więc trzeba być zadowolonym. Chyba. Mówi trener Jacek Nawrocki. Na pewno dziewczyny zasługują na dobre słowo, natomiast do zrobienia jest bardzo dużo. No, ten turniej pokazał, że w wielu przypadkach taktycznie sobie radzimy i nie najgorzej jest z czytaniem gry. Sporo pracy jest, jeżeli chodzi o wykonanie tego techniczne. Jest wiele rzeczy, z których jesteśmy zadowoleni, wiele rzeczy, których przysparzają gdzieś tam nam zmartwień, bo są do poprawienia. Chcemy grać lepiej, chcemy grać jeszcze wyżej, chcemy grać przeciwko najlepszym. Potrzeba dużej pracy. Gwiazdą naszej drużyny i całych zawodów została Malwina Smażyk, która zdobyła w całych rozgrywkach mnóstwo punktów. Wiadomo, że sportowiec nie powinien mówić, jeżeli przegrywa dwa mecze, że jest dobrze, ale ten ostatni mecz, też szczególnie z Brazylią, czy tam przegrany w tiebreaku, myślę, że pokazałyśmy się na tym turnieju z dobrej strony i też pokazałyśmy, że nie byłyśmy tam zespołem do bicia i nie byłyśmy tam przez przypadek. Myślę, że trochę zabrakło nam na pewno doświadczenia, trochę stabilności w naszej grze. Patrząc z perspektywy zeszłego sezonu, to myślę, że zrobiłyśmy bardzo duży postęp i to już tak namacalnie widać. Z Malwiną zgadza się Maria Stencel, nasza libero. Myślę, że mogłyśmy zagrać lepiej. Mogłyśmy zagrać też gorzej, ponieważ nigdy w takim zespole nie grałyśmy na takim prestiżowym turnieju, więc presja nas w ogóle nie spaliła. Myślę, że zagrałyśmy dobry turniej. To jest wartość dodana do naszego zespołu, ponieważ fajnie jest rozegrać takie dwa spotkania z zespołami, które walczą o wygraną w tym turnieju. Jeżeli byśmy utrzymały taki rozwój jak w tej chwili, to jestem spokojna o nasz poziom w przyszłym roku tutaj na tym turnieju. Finałowy turniej za nami, a trzeba patrzeć już w przód na kwalifikacje olimpijskie, w których zagramy przeciwko m.in. mistrzyniom świata, mówi Joanna Wołosz. Niestety wylosowałyśmy Serbię, które są aktualnymi mistrzyniami świata i wydaje mi się, że jeżeli grają w pełnym składzie, fizyką i w ogóle motoryką chyba przewyższają każdy zespół na świecie. Ja kiedyś powiedziałam, że z Serbią możemy wygrać na 10 meczów jeden. Mam nadzieję, że ten jeden mecz będzie właśnie teraz w sierpniu, a jak nie, no to później mamy jeszcze kolejną rundę europejską, także wydaje mi się, że to jest marzenie, żeby być na olimpiadzie. Mam nadzieję, że nam się to uda. Teraz trochę odpoczynku i przygotowania do kwalifikacji olimpijskich i Mistrzostw Europy. Panowie, nasi siatkarze, mistrzowie świata, już są na zgrupowaniu w Zakopanem, ciężko pracują, ale część z nich poleci do Chicago na swoje zawody Final Six. Poleci, można powiedzieć, reprezentacja bez największych gwiazd, ale tak wymyślił i postanowił trener Vital Heinen. Wiadomo, że w kolejnych meczach w tym roku nie pomoże kolegom kontuzjowany Bartosz Kurek. Kłopoty ze zdrowiem okazały się poważniejsze niż zakładano. Kto go zastąpi? Mówi były reprezentant Polski Daniel Pliński. Można było się z tego spodziewać, że Bartek Kurek nie wystąpi w najbliższych kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. No jest to gigantyczna strata. No, każdy liczył, że Bartek w tym takim ważnym roku dla polskiej reprezentacji będzie zdrowy i pomoże reprezentacji, ale niestety tak to jest w życiu sportowca, że bez zdrowia ani rusz. Teraz trzeba czekać, aż Bartek się wyleczy, wyzdrowieje i wróci za rok do reprezentacji silniejszy, zdrowy i pomoże nam w zdobyciu medalu olimpijskiego. No, myślę, że takim naturalnym człowiekiem, który będzie grał na ataku i będzie robił to dobrze, jest Dawid Konarski. A może na atak przestawiony zostanie Leon, który już w lipcu zadebiutuje w reprezentacji i zagra w Mistrzostwach Europy. Zapowiada się niesamowicie ciekawe siatkarskie lato. Rzeczywiście w siatkówce bardzo dużo dobrego dzieje się, także na Uniwersjadzie. Polscy siatkarze w swoim trzecim meczu 30. Uniwersjady pokonali Iran 3-0. Dzięki temu już zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie i awans do ćwierćfinału. Biało-czerwoni jak na razie w Neapolu idą jak burza, bo jak do tej pory w meczach z Francją, Brazylią i dziś z Iranem nie stracili seta. Trener Paweł Woicki zdecydowanie zadowolony. Niezłe spotkanie w naszym wykonaniu, to przede wszystkim. To, które miejsce w grupie mniej ważne. Ważne to, z którą grupą w tej chwili się łączymy i jaki ćwierćfinał nas czeka. Ale najbardziej jestem z gry zadowolony. 3 świetne spotkania w naszym wykonaniu. Pierwsze może najbardziej nerwowe, ale pierwsze. A później to już taka gra bardzo dojrzała i myślę, że w tych 3 meczach przewyższaliśmy wszystkim tą dojrzałością chłopaków i doświadczeniem. Zobaczymy, czy tę znakomitą pasę potrzymają nasi siatkarze pojutrze. Wtedy zakończą fazę grupową meczem z Kanadą. Jak do tej pory we Włoszech Polacy zdobyli 2 medale na Uniwersjadzie. Brąz wywalczył szermierz Wojciech Kolańczyk, a złoto zdobyły nasze strzelczynie w składzie Natalia Kochańska, Katarzyna Komorowska i Aneta Stankiewicz. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Czekamy na komentarze, między innymi po pierwszym tygodniu turnieju wimbledońskiego. Czy to był dobry turniej dla naszych tenisistów? Ja uważam, że raczej dobry. Magda Linet doszła do trzeciej rundy, Hubert Hurkacz doszedł do trzeciej rundy, Kubot jest w trzeciej rundzie. Także myślę, że to nie było najgorzej. Czekamy na telefony, jeszcze patrzymy, co dzieje się w Lyonie. Trwa finał Mistrzostw Świata. Piłkarki ze Stanów Zjednoczonych grają z Holenderkami. Jak na razie 0-0. A już za chwilę o żużlu. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried to me, babe. What set you free? I need you here. To burn for you. później skończył śpiewać, ale to jest taka dobra piosenka, która wprowadza dynamicznie w kolejny temat, a to jest Żużel. Z nami goście Daria Kababa-Malasz, dziennikarka NC+. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Oraz jej syn Bruno, który podobno też jest wielkim kibicem Żużla. Prawda? Bruno, tak. Bliżej mikrofonu. Cześć. Tak. Kto jest twoim ulubionym rajderem, twoim ulubionym żużlowcem? Zmarzik. A, Zmarzik, dobrze, ale lubisz też Emila Sajfudinowa bardzo, prawda? No, a Emil Sajfudinow wygrał wczoraj, tak się składa, Grand Prix Szwecji i tak się składa, że Emil Sajfudinow jest z nami, nie tutaj w studiu, ale przy telefonie. Witamy cię, Emil, bardzo serdecznie. Witam was. Wielkie gratulacje. Trochę musiałeś się naczekać, no bo to było 6 lat, twoja 7. wygrana w Grand Prix. Powiedz, jak to wygląda dzień po i jak się czujesz? Dziękuję bardzo. Się czuję bardzo dobrze. Trochę jestem dzisiaj zmęczony, bo była trochę podróż, te emocje od wygranej to zawsze zabierają trochę sił, ale się staram zapomnieć o wczorajszym dniu jak najszybciej, żeby się skupić już na następne zawody i na pewno przed nami jeszcze długa droga i musimy się skupić nad tymi meczami, co mamy przed nami. Emil, to, co mam przede mną. Emil, jesteś liderem klasyfikacji generalnej. Wiem, że jesteś człowiekiem, który patrzy na każdy kolejny mecz i nie wybiega zbyt daleko w przyszłość. Natomiast powiedz, czy tam gdzieś w tle głowy myślisz o tym, że to może być ten rok? To może być ten rok, kiedy zostaniesz mistrzem świata? A powiem tak, że ja pracuję na to, żeby ten rok był. Także właśnie mi zależy, żeby potrzebowałem takiego turnieju, żeby jakby mieć tego satysfakcję, że pracuję nie tak po prostu, tylko potrafię też wygrywać i zdobywać te punkty. Teraz przede mną na pewno będzie jeszcze cięższa praca, bo wiem, że teraz jakby jestem w czołówce i walczę o mistrzostwo świata, tak? I tak jak od początku sezonu i muszę po prostu się skupiać na tym, żeby zbierać te punkty, i pod koniec ostatniej rundy wygrać tą wojnę, także będzie nie łatwo, a będę się starał wszystko zrobić, żeby osiągnąć swój cel i na pewno to będziemy robić razem z moim teamem. Emil, powiedz, co takiego zmieniłeś w tym sezonie? Czy coś zmieniłeś, czy inaczej podchodzisz w tym roku do jazdy, czy jest coś innego? Chyba może po prostu nie tylko, że inaczej, po prostu tak, że tak samo staram się, tylko staram się po prostu więcej na ludzi, tak, i nie wywierać na siebie presji. Po drugie, że mam w tym roku też pokładany ze sprzętem, bo jak widać, że lepiej się czuję na motorze i mam prędkość lepszą, także to na pewno mi dużo pomaga i czasami jak motor nie jedzie, no to dużo muszę się napracować sam, żeby pomóc motorowi, żeby cokolwiek zrobić, tak. Wczoraj tak wszystko się poukładało, że miałem tą dobrą prędkość, wyjeżdżałem ze startu, nawet jak nie wyjeżdżałem, to mogłem minąć kogoś, także bardzo cieszę się z tego, że mamy jakieś opcje teraz i to bardzo dziękuję, jak team przygotował ten motor i ja się bardzo tego cieszę, że mogę z taką prędkością i można powiedzieć w finale też, że tak byłem szybki, że czułem, że łatwo mi się jedzie. Emil, dziękujemy ci bardzo i bardzo cię serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, że znalazłeś czas mimo zmęczenia. Odpoczywaj w takim razie. Pozdrowienia dla ciebie, dla twojej rodziny i trzymamy kciuki na ten sezon. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Darię też. Gratulacje. Dziękuję, Emil. Ja tobie gratuluję. Tak. Bardzo mnie ucieszyło to zwycięstwo wczorajsze. Dziękuję bardzo, dziękuję. Trzymaj się, dziękujemy ci bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Daria, Emil zwycięski. Emil czeka na ten sezon już od dłuższego czasu. To pokazuje, jak trudna jest kariera żużlowca. Pamiętamy, kiedy wstępował do Grand Prix, wygrał pierwszą rundę w Pradze. Nikt by nie pomyślał, że jego kariera w Grand Prix może tak wyhamować, prawda? Tak. A gdzieś nagle po tym fantastycznym początku, też szybko rozwinięciu, równie ładnym, nagle nam Emila zabrakło, bo tak jak dzisiaj wszyscy powtarzamy o tym, że 6 lat Emil czekał na zwycięstwo, to ja jeszcze bardziej wspominam i pewnie długo będę wspominać to oczekiwanie nas, kibiców, na Emila w Grand Prix, bo właśnie po tym fantastycznym pojawieniu się, po tym jak zawojował świat Grand Prix, zniknął i musieliśmy czekać 3 lata. To jest bardzo dużo. Często do Grand Prix już niełatwo jest wrócić w ogóle, prawda? Kiedy Emil wrócił, to były takie skoki. Raz na górze, raz na dole. W tym sezonie widać było, że ta forma Emila rośnie. Rośnie bardzo szybko. Nie zawsze było szczęście. Ja wczoraj patrząc na Emila, patrząc też na tę jego radość, ona wyglądała jakby to była radość z pierwszego w ogóle w życiu zwycięstwa w Grand Prix. Myślałam sobie, no oddał los to, co zabrał na przykład w Pradze, prawda? Ktoś powie los, inny powie Nils Christian Iversen to podarował wczoraj. No ale tak to już w sporcie jest. Ten element szczęścia wczoraj Emilowi sprzyjał, był z nim. No i szczęśliwie dzisiaj może powiedzieć o sobie najlepszy w klasyfikacji przejściowej. Zresztą bardzo fajnie dla nas wszystkich, że tych najlepszych mamy dziś trójkę. I wydaje się, że ten sezon tak jeszcze będzie chwilę wyglądał, że nie będziemy mówili o jednym dominatorze, jak to było przed rokiem i o tym, czy ktoś jeszcze złapie nam Taja Wuffindena, czy w przypadku tego sezonu kogoś innego. Na razie to jest tak, że po każdym turnieju to się może zmieniać i bardzo dobrze, będzie ciekawie. No właśnie, ale myślisz, że Emil może nam tutaj spłatać małego figla, ponieważ wydawało się, że skoro już nie ma Taja, że wreszcie doczekamy się, że Polak zostanie mistrzem świata, a tutaj 47 punktów Emil, 47 Patryk Dudek i Leon Madsen, czyli... No. Ponieważ jestem u was prywatnie, to pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie zupełnie szczerze i prywatnie. Dla mnie Emil to też jest trochę nasz chłopak, Polak. I nie mówię o tym tylko, że jest posiadaczem licencji polskiej, że w polskiej lice też długo jeździ i że jeździł w mojej ukochanej Polonii Bydgoszcz, był tak ważny, ale tak go trochę traktuję. No to jest też żużlowiec, który tak naprawdę wyrósł na polskiej lidze właśnie. Więc... Oczywiście, no ja mając paszport polski właśnie, zawsze będę trzymała najmocniej kciuki za mistrza świata Polaka i tak też będzie w tym sezonie, ale patrząc jeśli to właśnie na nie ten ma sezon być Daria, Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Maciej Janowski, który wrócił po kontuzji i już właściwie zaczyna odrabiać straty. Kto ci się wydaje najsilniejszy z tej, no przepraszam, Janusz Kołodzi oczywiście, który wygrał w Pradze, chociaż on takie ma... Wzloty i, skoki, i upatrzy formy, jakoś punkty, najtrudniej tak. Chyba upatrywać jego w roli mistrza świata. Kto z tamtej trójki? Z tamtej trójki wskażę dwóch, bo nie potrafię dzisiaj wam odpowiedzieć na pytanie, kto ma największe szanse, by zająć tę najwyższą pozycję, a najlepiej w ogóle najlepszą, czyli mistrzowską pozycję na koniec sezonu, czyli czy to będzie Patryk Dudek, czy Bartek Zmarzlik. Wydaje mi się, że oni są w porównywalnej dziś formie. No znowu pytanie, kto to lepiej rozegra taktycznie, kto sobie lepiej poradzi z emocjami, bo wiemy, jak to jest szczególnie w tej dyscyplinie. I z kontuzjami, komu będzie właśnie sprzyjać to zdrowotne szczęście, tak w żużlu potrzebne. Wydaje mi się, że dziś, tu i teraz w wyższej formie jest Bartek Zmarzlik, ale też widzę kolejny zresztą sezon, że w Grand Prix często jednak kończymy z efektem jechał lepiej, punktował gorzej. Wczoraj Bartek Zmarzlik o swoim występie może powiedzieć nieźle, w sensie punktowym, ale to nie była jazda, jakiej on sam od siebie oczekuje, prawda? Patryk Dudek wczoraj zawiódł siebie bardzo, kibiców, swoich kibiców również, no ale czasem i takie występy, takie turnieje się przytrafiają. Ja powiem i będę nudna, bo to niestety nie jest pierwszy turniej, po którym to samo mogę powiedzieć. Mogliśmy się bawić lepiej, gdyby ten tor był lepszy. No właśnie, tak do tego powiem. Chciałem zmierzać, bo organizatorzy tegorocznych mistrzostw mają same problemy, bo albo tor, albo fatalni sędziowie. To psuje nam widowisko i pytanie, czytałem dużo na ten temat i wszyscy mówili mi, że jakby taki turniej odbywał się w Polsce, to albo byłby przełożony, albo opóźniony, bo ten tor był absolutnie skandaliczny. I czy to nie jest może najwyższa pora, kiedy za nami 4 rundy, żeby powiedzieć, że tak nie można funkcjonować, bo nie było żadnych mijanek. Wczorajsze Grand Prix było, mówiąc, było dość nudne to były zawody. I to nie były pierwsze nudne zawody, prawda? Jak spojrzymy no, na też, mijający Praga miesiąc. Też nie jest przecież no więc właśnie, Praga od kilku lat nas zawodzi. Ale, tak. Więc ja powiem szczerze, mnie to denerwuje bardzo. I mówię to tak delikatnie, dlatego że jesteśmy na antenie o godzinie wczesnej dość, ale naprawdę boli mnie to bardzo, bo to jest odbieranie emocji nam, ale też odbieranie przyjemności Mianek z jazdy. Mianek było jak na lekarstwo. Więc właśnie, kiedy coś takiego ma miejsce na fajnym, naturalnym torze, bo ja za taki uznaję tor w Halstavik, to mi serce kibicowskie pęka. Właśnie, że odbiera się nam przyjemność, nam kibicom, widzom i przyjemność tym chłopakom, bo oni też chcieliby przecież się ścigać na żużlu. Oni po to uprawiają tę dyscyplinę, a nie jeździć gęsiego i patrzeć, jak bardzo ich wynik będzie zależał od losowania w tym przypadku, tak? Przy odwołanych kwalifikacjach. Więc to jest poważny problem i odpowiadając na twoje pytanie, czy to nie jest najwyższy czas, żebyśmy powiedzieli stop, ja mam wrażenie, że to stop, ale takie bardzo głośne i grupowe, musi zostać wypowiedziane przez zawodników po prostu, bo my kibice, czy my dziennikarze, obserwatorzy, to coraz częściej mówimy to otwarcie, panowie i panie organizatorzy, tak się tego nie robi. Naprawdę trudno jest zepsuć dobry, naturalny tor, więc nie róbcie tego. Wiemy, że dyrektor cyklu aktualny jest wielkim fanem wody, tak, na torach. Aż zbyt dużo tej wody często widzimy, no ale też widzimy te tory właśnie tak bardzo nierówne i później determinujące wynik zawodów, że tak być nie powinno. Ja oczekuję większej solidarności od żużlowców, bo myślę, że to oni mogą sobie i nam wywalczyć lepsze emocje. Daria, na koniec czekamy już oczywiście na kolejną rundę i czekamy na zawody we Wrocławiu. Maksym Drabik otrzymał dziką kartę. Dobry wybór? Bardzo dobry. Ja jestem w ogóle za tym, żeby te dzikie karty, pojedyncze dzikie karty trafiały do młodych zawodników, czy to jest w Polsce, czy za granicą. Tych młodych zawodników w żużlu wcale nie ma tak wielu, więc dajmy im tę szansę. Raz na jakiś czas jest tylko taka okazja. A my tych młodych zawodników akurat mamy na naprawdę najwyższym światowym poziomie, więc tym bardziej ich pokazujmy. No i jak jeszcze mamy wreszcie po latach taką okazję pojechać Grand Prix we Wrocławiu. Ja już się cieszę na te zawody na tym torze, czy w tym mieście, bo na tym torze to jeszcze nie jechaliśmy, wiadomo. To bardzo chętnie zobaczę Maksyma Drabika i będę oczywiście trzymać kciuki, żeby tam też namieszał tym większym i starszym. Bardzo Ci dziękujemy. Daria Kabała-Malasz, dziennikarka NC+, a także Bruno, który był bardzo grzeczny. Bruno, a ty jaką dyscyplinę lubisz najbardziej sportu? Do mikrofonu powiedz. Piłka nożna, tak jak tatuś, bronisz? Tak. Tak? Tak. Będziesz bramkarzem? Nie, napastnikiem. A, rozumiem. Na razie bronisz, ale potem będziesz napastnikiem. Nie. Do bramki wchodzę tak dla rozrywki, a zdecydowanie w treningu i w meczach jestem napastnikiem i tylko napastnikiem. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy wam bardzo. Bardzo dziękujemy. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś, i w knajpach by ciągle się tylko bił. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go, czuję go. Bruno wywołał temat piłki nożnej, więc teraz w trzeciej stronie medalu futbol i przegląd tego, co w ostatnich, ale i najbliższych lat najważniejsze. Przedstawia Mateusz Fusiarz. Od ostatniego, tak na dobrą sprawę, znaczącego meczu piłki klubowej minęły już 36 dni. Wtedy to Liverpool ograł Tottenham w finale Champions League. Pewnie dla wielu z Państwa to już wieczność. Spokojnie. W tym tygodniu wszystko powoli zacznie wracać do normy. Już w najbliższą środę i czwartek nasze zespoły po raz kolejny spróbują udowodnić nam, że polska piłka klubowa może nie tyle ma się dobrze, co nie jest tak tragiczna. W zeszłym roku przygoda w europejskich pucharach Legii, Lecha, Jagiellonii i Górnika zakończyła się jeszcze w lipcu. Tym razem Piast, Legia, Lechia i Krakowia chcą realnie powalczyć o sierpień. Na pierwszy ogień wyjazdowy mecz mistrza Polski w eliminacjach Ligi Mistrzów z Batę Borysów. To najwyżej rozstawiony rywal, na którego mógł trafić zespół Waldemara Fornalika. Czy trzeba się bać? Nie trzeba. W końcu piłka nieraz nas zaskakiwała. Ale trzeba się będzie namęczyć, bo to nie mieć Legnica, którą Piast rozbił wczoraj aż 7-1. Jakub Czerwiński. Wylot do Białorusi i ten wyczekiwany mecz eliminacji Ligi Mistrzów z Batę Borysów. Oczywiście losowanie mogłoby być lepsze. To nie my na pewno jesteśmy faworytem tego spotkania. Ale my lubimy grać nie w roli faworyta i lubimy sprawiać niespodzianki, co potwierdził poprzedni sezon. Była to wypowiedź dla Piast TV. Czwartek z kolei do gry wkraczają legioniści i pasy. Legia ma problem. W sparingach wprawdzie spisywała się przyzwoicie, niemniej można odnieść wrażenie, że nie wszystko przy Łazienkowskiej 3 gra. Kibice już pod koniec sezonu dali upust swojej złości w kierunku Dariusza Mioduskiego, skandując, że na piłce to pan prezes nie bardzo się zna. W sobotę znów dorzucili swoje do konfliktu. Po prezentacji, tuż po rozpoczęciu spotkania z Pogonią Siedlce, fani głośno śpiewali nazwiska tych zawodników, którzy opuścili Legię po zakończeniu ostatniego sezonu. Najpierw głośne Arek Malarz, później Kuchy King na cześć Kucharczyka, a na koniec Miro Radowicz. Kibice to zawsze była taka tajna broń Legii. Gdyby ci się odwrócili, misja Liga Europy może okazać się jeszcze trudniejsza. Na początek mecz z gibraltarską Europą FC. A Krakowia zagra ze słowacką Dunajską Stredą. I cóż, czwarte miejsce na koniec poprzedniego sezonu smakowało prawie jak mistrzostwo. Zatem w przypadku ekipy Michała Probierza liczymy bardziej na jakieś małe zamieszanie. To by pasowało do polskiego Pepa Guardioli. A skoro o zamieszaniu mowa, w oczekiwaniu na powrót piłki klubowej sporo było i wciąż jest grania reprezentacyjnego. I być może przez to, że kadra Jerzego Brzęczka akurat za wiele nie grała ostatnio, nie zwracali Państwo szczególnej uwagi na to, co działo się w innych turniejach. A działo się, to mogę zagwarantować. I tu przechodzimy do wspomnienia. Zamieszania. W Copa America rozegrano wczoraj mecz o trzecie miejsce, w którym to Argentyna 2-1 wygrała z Chile. Ale to nie jest najważniejsze, bo to co kluczowe dla tego spotkania stało się w 37 minucie. Leo Messi starł się z Garym Medelem i po przepychance obaj zawodnicy zostali wyrzuceni z boiska. Po meczu kapitan Albiceleste nie wyszedł po medal, a swój bojkot tłumaczył. Tak. Nie chcemy być częścią tej korupcji. Wyjeżdżamy z poczuciem, że przyjechaliśmy tutaj po znacznie więcej, że graliśmy lepiej od Brazylii. Zagraliśmy teraz dwa najlepsze mecze tych mistrzostw, a mimo to nie pozwolono nam być w finale. Powtarzam, korupcja i sędziowie. To wszystko nie pozwala ludziom cieszyć się piłką nożną, nam robić takiego show, jakie byśmy chcieli i to wszystko rujnuje futbol. Messi za swoją wypowiedź prawdopodobnie dostanie karę. Niemniej Argentyna po przegranym półfinale z Brazylią złożyła 6-stronicowy protest w kierunku pracy sędziów. Sprawa jest rozwojowa, ale o finale Argentyńczycy mogą już zapomnieć. To na pewno. A ten dzisiaj o 22:00 Canarinhos zagrają z Peru. Gdyby gospodarze nie wygrali, domkną najgorszą dekadę w swoich powojennych dziejach. A to w ogóle będzie niedziela finałów. Oprócz Copa America zakończymy jeszcze turnieje o Puchar CONCACAF i Mistrzostwa Świata Kobiet. Grają Stany Zjednoczone, w Ameryce Północnej z Meksykiem, we Francji z Holandią. U panów będzie to starcie prawdziwych kozaków kontynentu. W finałach ery Gold Cup Meksyka i Amerykanie spotykali się pięciokrotnie i tylko raz górą byli Jankesi. Turniej pań z kolei oprócz emocji stricte piłkarskich dostarczył nam jeszcze trochę tematów pobocznych. Głównie oliwy do ognia dolewały Amerykanki. Kapitan Megan Rapinoe przekomarzała się z Donaldem Trumpem, bo w ramach protestu przeciwko rasizmowi nie zaśpiewała hymnu narodowego przed meczem z Francją. Dodatkowo zapowiedziała, że w przypadku zwycięstwa nie przyjedzie do Białego Domu na zaproszenie prezydenta. A taka Alex Morgan postanowiła podburzyć Anglików. Po strzeleniu zwycięskiego gola w półfinale USA Anglia zaprezentowała specjalną cieszynkę, zbliżyła dłonie do ust i udała picie herbaty. To oczywiście wywołało burzę i kontrowersje. Uważam, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami dla kobiet w sporcie. Mamy się cieszyć, ale nie za mocno. Mamy coś robić, ale zawsze mamy mieć limity. Jestem tym trochę zaskoczona, ale z drugiej strony muszę się z tego śmiać. Tak sytuację skomentowała Morgan. Finał USA Holandia właśnie trwa. Wczoraj w meczu o trzecie miejsce Angielki przegrały 1-2 ze Szwedkami.